الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دا إمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي زمان درسون دا سلسلة سلويخت بنيادي هديسونة داغي وزاحت الله بتوفيق سر روانو سو حدیثون من بیان کرو دا دو حدیثون وزاحت شئو دوان حدیثون دا چانا روایت شوی دی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اولنی حدیث انما الاعمال بالنیات دا اعمال دارو مدار پر نیتونو باندی دی او دویم بیا اوگر حدیث جبریل جبریل علیہ السلام راغلی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے ته پوښتنه کړې او هغه جواب کړو. هغه حدیث موږ په یوسو نشستونو کې ختم کړو. نن به انشاء الله دریم حدیث شروع کوو. هو دریم حدیث عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وأن محمدا رسول الله يتأثر طول سردي سيدي وأن محمدا عبده ورسوله بازو كيري سيدي دريم نمبر حديث تي دریم نمبر حدیث ته او دې حدیث لدی سے عنوان بور کوجه د اسلام بنیاد. کته سید تیرشی حدیث کې د اسلام په اړه کې تاسو کړه جبرئیل علیہ السلام هم ته په انځر کان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو به دې ایمان ته پوښتنه کړو نو د ایمان یې سور کان ذکر کړو شپږ کار پنځه ارکان د اسلام شپږ ارکان د ایمان. اوس د هغه پنځو ارکانو لپاره خاص یو حدیث راوړو. ښه، په اسلام او په ایمان کې څه فرق دی؟ موږ بیان کړو اسلام ښکاره اعمالو ته وایي، ایمان پټ اعمالو ته وایي. و دې چې ګور د اسلام په باره کې خبره کوي نو دا کوم ارکان چې بیان کړي د ظاهري دي. دا حدیث دی، دا روایت شوی دی د ابو عبدالرحمن نه، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. عبدالله بن عمر ابن الخطاب دیم صحابي دی او پلاریم صحابي دی، د عمر بن الخطاب زوی عبدالله، او کنیت دی ابو عبدالرحمن. دا عربو دا عدد تا یقوی دا کنیت استعمالی اگر که بچی نیم استعمالی تردی چی ما شمانانو تا هم دا کنیت دو استعمالی ما شم دا پارم کنیت ایگ دی. او دوی سر دا عدب نمونه دی سنی لکه سنگ چی زمان دا عدب نمونه دوی عدب نم کنیت وی ما شرطم دا کشان وی. نو ابو عبد الرحمن ده عبد الله بن عمر كنيته عبد الرحمن بلار مشهور صحابي ده مشهور صحابي بار بار بتاسو په حدیثونه کې اور عبد الله بن عمر ویجی پیغمبر ده او کړو عبد الله بن عمر ویجی پیغمبر ده وی یعنی ده باغ صحابه کرامو کې ده چې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډیر روایت را نقل کړی دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثتنا هغه ته نبوت ملاویدونه څه وخت بعد پیدا شوې. د احد غزاله چې خلک کلونو دی واپس کړی و، د احد غزاله چې کله مؤمنان تلو نو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کړی و، دی وړوکی او په هغه وخت کې د عمر څوارلس کاله و. د احد غزا په موقع باندې د عمر څوارلس کاله د ځوانانو کې نو دین عبرت واخلی، کوم ځوانان چې موږ سره ناست دي زموږ خبرې اوري. سوار لسو کالو پا عمر کی یو زوان جهاد لزی نمطب داشو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل دا دی دنیا نتو نو دا دا عمر بسو تقریبا یویش دویش کالا بو دا دا عمر با یویش دویش کالا دا سمر روایتون چی دا بیانی دا یویش دویش کالا عمر کیت کری یعنی دغه عمر ټول عمر لازم نه چې هر روایت دغه وخت یاد کړي یو سړی د یویشتو دویشتو کلو هسې دومره علم او زمونږ هغه به غټ پټ سړی ده او چې ته علم یاره به زمونږ ذهن نه کیري پکې دا مسلې دا ټوله خبره د اخلاص او د شوق اخلاص او شوق چا کې چې اخلاص او شوق یې د تر څه دی وجود سڑی کی اخلاص ہونی جاؤ شوق نشتی گر در یل شوق دے نو در کمزی نے کمزی ترا وستی در کمزی نے را وستی خفر ملک نے دیس ترا ورکر شوق ہو کنا چی شوق اشتی زوانی پکی اوگر ختم کڑا زوری پکی ختم شو سپین گیرے شو خود در یل اگر شوق کم نبل کڑیر شو شوق دی دکه چن اهل علم چې کوم دی او د دین طالبان د هغوی سره د دین شوق دی نو هغوی زده کوي د دین او دوی ته پکې نه ګوري چې د ځواني ده که د بوډاوالی دی که ویښته مې سپین دي که تور دی علم یې زده کول د عبادت دی او عبادت به ته په یو عمر کې کوې چېر کله زه ځوان یم بیا به د الله بندګي کوم عبادت به کوم نه هر ټیم به د الله بندگی کینو دا علم یې زده کول د الله بندگی ده او د ځوانانو خو د ځواني عمر دی نو بیا به د هغې نه بعد چې ځوانۍ کې یاد نه کي او وی نه کي نو بیا به کله کوي لکه بل یو ملګري زما نه تپوس وکړو درس په اخره کې تاسو ټول ناست وایي چې قبیل پر ستا د درسونه نه وي نو څوک به دلته درس کوي دا یو سوچ دی په کار دی چې ځوانان دې طرف ته سوچ کوي چیرې د امت مشرتیا را ټینګول په کار چې د عباد الرحمن یو دعا الله را نقل کړې ده که نه سورت الفرقان کې نو هغوی یو دعا به دا غوښته وجعلنا للمتقین اماما موږ د چا مشران وګرځوه د تقوادارو موږ مشران وګرځوه زمونږ هغه وي الله ستا شکر دی چې ښځې له دوه ټیمه ډوډۍ را وړمه او دو دری بچو لے روڑم بس دی نا خط دگا بس ہے تی امید امید در دنیا دا پارا نا یا اللہ پا دین کی میں مشر کا دیسی جون تیر کا دیسی جون تیر کا جی چی تمڑ شو تا دخل کو پزلون کی جون دے پا دیش دیسی جون تیر کا جی تمڑ شو ستا آواز جون دے ستا درس ستا بیان ستا نصیحت دیسی جون تیر که جی تمر شو ستا قلم جونده پاتیش ستا لیکل ستا کتابونا او آگه ستا جون شو جی سره سیو دا خزو بچو دا پارا تیره ما مخیم دا خبره کرده و جی دا زن دا پارا جون خو سارویم تیره زناوریم تیره تا جون دا دی امت دا پارا تیر که تا جون دا دی مسلمانو دا پارا تیر که که دوی چیز خیرت ساتم و نوری در سر ویو زناور خیرت نه ساتی ساتی که نه ساتی اوی اویم خیرت ساتی اویم بچی ساتی زی دوڑی و در اوڑی خب خوڑی که و دوڑی و رکی نگه صرف دیده تا خوشحال او دیده دیده گوری چیز بچی ساتم و نوری اگو دیر اوڑ که هدف تی ده او دیر کمزور مقصد ده بیستا خبرمی طول دی پور رواغ است که عبدالله بن عمر بوداگانو کیو زوانانو کیو عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت تابدار انسان وکان من اشد الناس اتباعا للأثر دبارک دی سرجی چی دیر دا حدیثون سخت پابند انسان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسونتو بانی مضبوط ولارو ډیر بخپه کېدو چې چا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کول. هسې په د ده په باره کې یو خبرې دوه چې تاسو ته پته ولګي چې ده څومره تابعدار. یعنی یو روایت کې داسې راځي، یو سړی د یمن نه راغلی و او ده ته یې دا ووي دا حجي راسد کړول څنګه دي. عبدالله بن عمر ورته وي موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی چې حجي راسد به ښکلو. و جواب وشو کنه؟ وشو که ونه شو؟ هغه ورته وي نه ارأیتو ارأیتو که بالپرزب مثال کې ګڼه ډېره شي او که څوک دي کره کې او که دي شي او که دي شي او که دي شي. عبدالله بن عمر ورته وي اجعل ارأیتک فی الیمن، ارأیت ارأیتو په یمن کې کېږي. زرت داویم چې پیغمبر طریقه داوه، خبره ختمه شو بس. دا دومره تابعدار سړی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یعنی چې نن سبا ویځم چې زموږ ډېری خلکو دا خبرې اورېدلې وې چې مذهب جدا دی او حدیث خو تا ووي ولې پاکستان کې مني بازدي شوې که نه؟ هغه حدیث و بیانې چې کوم ځای کې چلېږي، پاکستان کی چلی، افغانستان کی چلی، که پاکستان و افغانستان کی نه چلی نو بیا خفه نش. دیسی حدیث بولا گوری ما تاستویلو کنه یو رضی و کسما بسرائی با توی تا یو مسئله بین کرده و بیدو ویلی چی بخاری کی دی ما ویلو کنه ولی وی تا بیو خیب بخاری کی ما بومی تو زنسر کورت مکتبی نمی صحیح بخاری کتاب رو وقت سو می دا حدیث ده دا باب ده دا نمبر ده اشاره و راڑه وی تا کتاب چی دیر اشاره راڑه پوشه جی ده بس منی نست تاکه گو ویده دا پاکستان بخاری ده گدیس بای که بس بل بخاری جی پاکستان کی پیدا شوی او دا اگه کتابی او زال لما کو جی یو بخاری پیجنی امام بخاری رحمه الله دنن نصر پاسا دولس سوه کاله مخکې وفات شوی دی او دغه دغه کتاب دی حدیثونه پکې راجمع کړي. ټول امت په اتفاق دی چې دا صحیح کتاب دی، د الله د کتاب نه بعد دا دی اشاره وراړو. زه څه وي زه به ځان له بل ته وګورم، ما زه ته به بل بخاري ځان له وګورم. نو دوی ته چې حدیث بیانې هم دیسې به بیانې چې هغه به پاکستاني حدیث وي او یا به د هندوستاني یا به د افغانستانی، هلته به خلک منی نه دی به منی، هلته به مشهوري نو دی به پې عمل کوي، که هلته مشهور نه و نو بیا دې تیار هم نه یې عمل ته ولیاذ بالله. دا څه تابعداري شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله دې کړي چې ټول برصغیر پې عمل نه کوي خو چې تا ته د پیغمبر حدیث راورسېدو ته پې عمل کوه. پاکستان پرېږده، زه د ټول برصغیر ویم چې ټول برې صغیر پې عمل نه کوي کنه ته پې کوه. او چې یو عمل ثابت نه وي او ټول برې صغیر یې کوي ته یې مه کوه. دې ته مه ګوره چې یاره خلک یې ډېر کوي عمل کې کوي که نه یې کوي. دا چې نه مني د ده سره زر بانی، د ده سره څو بانی زر بانی. څه عبدالله بن عمر ورته وي ارأیته ارأیته پرېږده، ارأیته یمن کې کېږه. ما پیغمبر لیدلی دی چې حجي راسد یې کول کړی، خبره ختمه شو بس، مسئله ثابته شوه که نه؟ ثابته شو. دوی مواقع و بیان کو چې لګې نم دا واضح کېږي چې عبدالله بن عمر څومره سخو د سنت په تابعداري کې او د پیغمبر په تابعداري کې. یو پیر هغه دا حدیث وی عبدالله بن عمر وی وی ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده چې لا تمنعو ایماء الله مساجد الله. زنانه دا به نه منه کوي د الله د کورونو نه، دا به نه منه کوي. او کوم خاوند چې اجازه ته وغوښتی شي چې ښځه ورته ووایي چې زه هم جومات ته نه هله پکار چې اجازه ورکړي، نو د ده زوی ناست و بلال، بلال ابن عبدالله، هغه وی من خو به منه کوو والله لنمنعهن. دا زمانه خو هغه زمانه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه خو ځان له زمانه ده ځان له زمانه ده. وی ګوره دا د حدیثونو دشمن نه دی ګوره. دا قواله نه دی چې مذهب جدا دی، دا قواله نه دی چې رای خلاف ته او د قیاس سره. نه نه، دغه په ذهن کې یو خبره پرته ده چې وایي په هغه وخت کې ټول خلک پاک خلک وو، تقوادار پاکیزه خلک وو. زموږ په وخت کې اوس فتنې دي نو موږ به منع کوو. سیم دا خبره وکړه او د پیغمبر دپاره غیرت دي چې د عبدالله بن عمر نه یې زده کړه. دا غیرت نه چې ستا زوی ستا په مخ کې بلیټې راغستې شیشې ته ولاړې او کرره کرره کرره کرره او ته ورته ګورې او خوشحاله شې ولا بس بس پکې بارو اوس یې جامت هم کوي دی وایي. دا څوره بېغیرتوب خبره. ایمانی غیرت چې د سړي نه ختم شي. هغه ورته یې ویل که زه درته د پیغمبر خبره کوم ته څه چې موږ ونه کوو. راوي وایي وایي دومره بدې ردې ورته ووایي چې ما په ژوند کې د عبدالله بن عمر نه چېرته دومره بدې ردې نه یې اورېدلې او فما کلمه حتی مات او خبرې ورسره ونه کړې. د عبدالله بن عمر جنازه ووته او زوی سره خبرې ونه کړې. زوی نه خفه وو، صرف په دې خبره چې خفه وه چې زه د پیغمبر خبره کوم او ته څه وایې چې موږ به منه کوو. یعنی یو زوی راولېږي د پلار په مخ کې ږیره وړه کوي او سندرې اوري او بېلمانځي او سود کوي او دوکې دړاکې کوي او هر قسم فحاشي کوي. ورته صرف هغه جدا خبره ده، هغه سیر ته کا صرف په دې خبره باندې امنیت او اراده دغه دا نه و چې د پیغمبر سره دښمني کوله. بلال ډېر نیکمل سړی و، خو دا خبره صرف په دې وکړه چې زمانه اوس هغه زمانه هغه نه ده. نو د مرګ پورې ورسره عبدالله بن عمر خبرې ونه کړې، د مرګ پورې ورسره خبرې ونه کړې. دومره سخو د پیغمبر په طریقه باندې او دا راته وویم بله په صحیح سند سره ثابت دي چې کله به عبدالله بن عمر رضی الله عنهما جومات کې ناست و که نه او منځنه به فارغه شو، به د خلکو به سنت کول، نو به د خلکو به نظر و چا به نفل کول یا سنت کول. نو چې چا به رفلدین نه کوو نو هغه به په کاڼي ویشتو. داسې لرې ده رفلدین کوه منځه کې بزوی ته به ثابت کړي چې د مرګ پورې پیغمبر کړي. دا اوس د پیغمبر د مرګ نه بس سړی په کاڼي ولي وی کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو نه بعد عبدالله بن عمر په کاڼي باندې سړی ولي وی تر فریدې ولي نه کې او ځوان شیر وی ماته به ثابت کړي چې پیغمبر د مرګ پورې فریدې کړي. دا درش عبدالله بن عمر خلک په کاڼو باندې وړي. دا غیرت دی، غیرت څه لپاره دی؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې لپاره. هغه لپاره غیرت دی چې کله غیرت د سړي یو نیم کې سم جسي، یو نیم ورځ برای چې سم جذبه کې به راشي، بل چې ویني په خپله بیمه بل پرېښو دي. لکه پور چې اوبه واړه هر څه ختم شي. غیرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره، تم دینی چې راوړی د هغې دپاره، دا به همیشه ښه په جذبه کې ساتي. مقصد زما د خبرې دا و چې عبدالله بن عمر په هغه کسانو کې و چې د پیغمبر په تابعداري کې ډېر سخت و. وفات شوی دی په 3 هجری کې، بعض وایي 4 هجری کې. نو مطلب دا شو چې 3 هجری په آخره کې او د 4 هجری په اوله کې. دواړه خبرې راجمع شو، 73 هجری په آخره کې وفات شوی دی او 74 هجری په اوله کې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دنیا نه تللی. دا حدیث چې کوم بیان شوی دی وایي چې سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، بنی الاسلام علی 5، اسلام په 5 خبرو باندې بنا دی. این اسلام د ډیرو خبرو نه جوړ شوی دی. په اسلام کې ګوره د زړه عقیده ده، په ژبه باندې اقرار دی او په اندامونو باندې څه دی؟ عمل دی. ځکه خدای کمیږي او زیاتیږي. وایي چې اسلام بنا دی په 5 خبرو باندې. ودیږي کې د اسلام تشبیه د څه سره ورکړه؟ دا آغا آبادی سره چه اغی تستنی ولاری بینا دی کنه لیکن چی دا خوازی شوا چی کل تا یو شیب بلشی بینا که خلاندی دو تسو درولی دی کنه نو اسلام دی برا بینا دی ولار دی نو چی ولار دی خستنی و تا ولاری دی کنه نو دا اسلام تشبیه دیدی که دی اکور سره شوا دیو خیمی سره چی اغی تسو ستنی ولاری دی پینزستنی و تا ولاری دی چی دستنی و تایی ده هر طرف نه سلور ستنی دی هر گوٹ من دیوا او پا منز کیوا نو دا اس مضبوط شو که سیلی میلی پی رازی نو دا کور دا عبادی دا برولی گی نه کل چی دا اسلام پا دی خپلو ارکانو بندی بنیادونو بندی مضبوط ودری گی نه او بے پی تا پڑی را کاغی نور نیک عمال چی که اگا پڑی اپی خم مضبوط را کاغی نو اسلام بستا مضبوط شی که بے پی سیلی رزی که توفان رزی که فتنی رزی که شبوهاتی که شهواتی که گمراهیانی که هر سی خوستا دا اسلام با نگڑ وٹ کی مضبوط پشی که نزی که جلتا بنیادون و تسی دی بنیادون و تا مضبوط دی نو بنی الاسلام علی خمسه پینزه خبری ده اسلام بنیاد ده ارکانون ای او زکه یو حدیث که خیلی سو واضح رازی یو حدیث که رازی بنی الاسلام علی خمس دعائم اسلام بنا ده پا پینزو ستنو بانده نو پینزه ارکانی ذکر کردی بیا پا دی که ده علماء و اختلاف ده چی ده پا دی خو اتفاق ده پا دی بانده خود علماء و اتفاق ده چی پا دی پینزو ستنو که اغا بنیادی ستن چی دینی نو اخوار سلاو بنیادی ستن کمه و موز توحید شهادتی ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله یا و ان محمدا عبده و رسول پا دی خود اتفاق ده لکه اوس داسې کېدی شي یو سړی دی آبادی جوړه کړې ده څلور ستنې دي مونځ روژه زکات حج عقیده نشته د آبادي ټینګي ختمه ده ډړې وړې ده بنیاد عقیده ده او چې عقیده نشته ستا آبادي څنګه ودرېږي نو په دې خو اتفاق دی چې دا ستن نه وه ستا آبادی در سر ودریگی نه اسلام دی در سر تینگیگی نه اختلاف بیا پا دی که دی چرا نور صدور ارکان چی دی اید دی با پری خودوس رسول کافر کی یو کنا نو یو قول خدا ری چی پا دی صدور ارکانو که چرا کم یو پری خود کافر شو دویم قول داده چی ار یو چرا پری خود کافر کی گی نه گنانگاری گی او دریم قول داده او دا مشهور ده و راجح ده چی پا مونز پر خودو سر کافر کیگی مونز پر خودو سر کافر کیگی چی سره همیشه مونزونه نکی نو پا دی سر ده اسلام نخارج کیگی از زکاة روجه حج داگه باره که دست مضبوط دلیل نیشتی چی دا سره کافر کی نو چی مضبوط دلیل نیشتی نو بیا من یو سره پا دی سی دلیلو بندی چه اگه مضبوط نی ده غیب پا بینا بنده مو یو سره ده اسلام ننی شویسته ده شهادت خبر خوازیه شو چه شهادت نی اسلام نشتی اخوازیه ده اس پا دی صدور که کمی ورو کنده چه صبح پی عمل ونه که کافر کی ناغه سده ناغه منز ده خواه صرف عمل پر خودا او چوز دیسی چوز یو سره دا وی چیزا حج نمانم کافر شولی انکاری انکار بنی گره داری اون کافر کی یو سره وی زد رمضان دا میشتی روجی نمانم ولی عزو بالله دا نمانم چی دا پر شرط کشتی اقراری نکوم دا سره نو بدی سره دا کافر کی و منگو چو سره منی و عمل پی نکی ناغب یا منز دی چی سوک مونز نکی پا دی سراغه کافر کی پا دی بانی صحابه کرام و اجماع و لك إمام ترمذي رحمه الله روايات روايه روايه عبد الله بن شقيق العقيلين سوي وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. صحابة الكرام با يو عمل بريخودوتا يو عمل بريخودوتا كفر نوي سواي دمانزنا تشابا منز بريخودو دي تبا كفر وي مطلب دا فيه صحابة الكرام بدي خبر باني سدا اجماع دا چه منز بريخودة سده كفر دي. خوازي حديث تي مشهور حديث تي ده جابر رضي الله عنه فصحيح مسلم كده حديث تي بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ده يسري أو ده كفر بمنز كسي شه ده منز بريخو ده چه منز بريخو كافر شو. ده يسري أو ده شرك بمنز كي ده يسري أو ده كفر بمنز كي منز بريخو ده چه ده منز بريخو ده كافر شو. أو حديث ده بريدة رضي الله عنه إمام أحمد إمام ترمذي إمام نسائي إمام ابن ماجه طول روله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمنجا أو ده كافران وبمنسكي كم عهد ده كم فرق ده كم ديوال ده أغا سيشي ده أغا موز ده ويشاكي موز بريخو ده ده سلسه شو كافر شو چاچی موز پریخو دیده کافر شو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پس ہی سند سر ثابت امام مالک در روایت روڑے کلچی آغا در سحر پا منزکی ابو لولو مجوسی پا چڑو بندیوو او بے بیوش شکور تیوی اوڑو نوحوش کی چکل راگ دیوی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة. چاچی موز پریخو دو نو لده پا اسلام کسا برخه نیشتی برخه نیشتی چا موز پریخو دو تا خو پریده چه سره طول منزون پریدی نه کئی دا دیر خطرناک خبر دا گوره اما دا خبر ورسو یا اگه بیلمازو تا هوا کسان تو جلو منزه احتمام نکئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس ہی بخاری کی روایت من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله. چاچی دا مازیگری منز پریخو اعمال برباد شو. کم منز چاچی دیر منزی نا پریخو دو چاچی مازیگر منز پریخو دو. یہ روایت کی رجیو چاچی مازیگر منز پریخو دو لکا کور اہل و عیال و اعمال عرص سے تباشو. دا وړه خبره چې یو مازدیګر مونځ پرېښودو باندې دومره لویه ګناه ده او دومره لویه سزا ده نو چې یو سړی ډېر مونځونه پرېږدي. بعض نیموی وي نه نه دا ښه دی وایي د جمعې منځله ځي یا د ځان نه چې اختر منځله به رواني زه ډېر تعجب کومه کله ناکله. یو درس دو کې ما دا خبره کړې مو لکه اوس یو سړی دی د اختر د منځ نه مخکې کوم مونځ دی؟ سحر مونځ دی که فرض دی که نه دی؟ فرض دی فرض عین دی. او د اختر په منځ کې د علماو اختلاف دی چې دا فرض عین دی که فرض کفایي دی او بعضو ته له سنت هم ویلی دی. اوس دغه سحر دا مونځ چې کېږي د فجر ده نو دی به لګیا دی وروره غسل کوي او کپړې سری کوي او سب نوي کپړې دي او دغه او بیا اختر په منځ کې ناستې په ورنې سب کې تشبیه سره لاس کې دی اختر منځله خو راغلې سحر مونځ پرېږده او د اختر مونځ کوه. تاسو ته خو ما کیسه کړې وه که نه وه کیسه ما ورته نصیحت وکړم مونځ کوه مونځ وایي زه نه کوو داسې بدبخته کسه پا لیکن انہوں سے لحیاء ہوش اخفل کو تحی اقرارو کی جنن بعد با احتیارونا لمنزلکو. ہاں البتوی لساخ منزل تتاجدو نپریدا پرزی منزل نکو بخوی دارا پکی وچت صفت تے چی لساخ منزل نپریدا موری تتاجدو حتی منزل اللہ قبلی نستا خبر می دی پوری کولی چی خبر خطرناک ده معمولی ده که گٹه ده گٹه ده ده منزه مسئله سه ده دیره گٹه ده خا نو پا دی سلور و ارکانو که دی شهادت نالاوه پا کم رکن پر خود دوسر سره کافر کی منز ده راجح قول شو او انکار چی دی هر یو نو که خو کافر کی انکار چی دی هر یو نو کو باقی سر خو کافر کی گی ولیادو بالله خانو اولنی رو کنی سا ذکر کرده شهادت اللہ الہ الا اللہ چنیشتی حق دار دا بندگی مگر یو اللہ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بنده و رسول دی دی وضاحت ما کرده و دی وضاحت ما پا حدیث دی جبریل علیہ السلام کی ما خواه تفصیلی کرده و بلاغی نبادوی و اقام الصلاة دویم رکن د اسلام او د منځ پابندی کول موس قائمول او موس قائمول څه ته وي په دې کې دنه درې خبرې رالی درې خبرې یو د موس په خپل وخت کې کول الله چې له کوم وخت مقرر کړي په هغه وخت کې کول ستا مرضی نه ده ګوره چې هر ټیم استاد روژو موس کوه کله مخکې کوو کله وروسته کوو پرځي موس یادو نه ستا مرضی ته خبر نه راځي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا مونځونه په خپل خپل وخت باندې لازم شوي چې ستا مرضی ته راولی او کله سهار مونځ اوو بجو ته واړی او کله د ماښام هغه جوي دغه ټیم کې مونږ مصروف یو او کار نه راځو او زه خیر ماسوتن سره به یو ځای کو او یا د وخت نه مخکې کول ولیعذ بالله نه دا نه چلېږي ګوره واضحه خبره به کوې واضحه واضحه کار نه نو څه ووایو ټیکهدار ته څومره ښکلی سوال دی څه ووایو چاته زړه ته جواب کوم څه ووایو الله ته الله ته څه ووایو که په دې دې الله پرېږدي چې ټیکهدار نه یې پرېښودی بیا صحیح ده که په دې دې الله د قیامت پورز پریدی چې ټیکهدار منځ ته نه پرېښودی بیا صحیح ده خو پرې به هم دي په دې باندې نه ابوروج ما تاسو ته دغه پرېکندي هغه قصه بیان کړی وو یاد دی ته که نه چې هغه وایي زه کار کې د منځ نه منع کړم ما ته ورته شوي ما ورته چې دا زما رسول مال دی چې مونځ ما وبیلو ما خو هر څه وبیلل پاتې څه شو چې زه به لا ګټم بیا دې نه بعد خور څه لاړو چې بنیاد لاړ نو ته به نور څه وګټې یو سړی دې پنځه زر ریال راغستې تجارت شروع کوي رسول مال څو دی پنځه زر او دا پنځه زر وبیلي او بیا نه څه ډډه یې لګولې ده وینې نه خیر څه به پکې وګټم وایي تا پنځه زره وبیللې بنیاد دې وبیلو ته نور څه ګټې مونځ چې تا نه لاړ پاتې څه شو تاسو د حدیثونه ونه اورېدو چې چا مونږ پرېښو څه شو کافر شو په اسلام کې برخه پاتې نه شوه یعنې خبره د دین دی چې ګزاره پکې وکړو یا وړه خبره ده یا خیر دی خیر دی پکې نه چلېږي پکې چلېده خو صحیح ده خو نه چلېږي پکې خیر دی لوی رکن د اسلام چې څوک دنه تپوس وکړي عظیم رکن د اسلام د شهادتینو نه وروستو هغه کوم یو دی هغه مونځ دی نا اولنی خبره د منځ قائمول مطلب دی چې مونږ په خپل وخت کې کول نه به د خپل وخت نه مخکې کې او نه به وروستو کې او که سړی معذور ای او وروستو شو دی نو قضایي راوړی شي که سړی بیمار دی یا په سفر باندې دی او دوه مونځونه یو ځای کول دی یو پسې لیټ کو نه والله ولې د عذر قبول کړی یا یو سړی دی موبایل په ټینګ کو اوده پاتې شو را پاسې دوخه په خیره دی دا بس چې اوده کېږي زړه کېدی چې نه پاسه هسې یو خبره ده ته کوم لږ سوچ پکې وکړي د زړه نه یته کوم لکه اوس یو کس سحر مانځه نه مخکې اوده شو یو کس د شپې په دولس بجې اوده شو او زړه کېدی دی چې سحر مانځه نه پاسو موبایل په شپږنیمې بټې هم کړی زما دې خبرې ته به سوچ کوي او دی مړ شو او په زړه کې دا خبره د الله مخې ته یوړو چې سهار مانځله نه پاسه خیال کوي ګوره یعنی دی مړ شو او په زړه کې دا خبره لاړه او الله سره مخامخ شو او الله ورته وویل ښه نه را پاسېدي سهار مانځل څه به ووي الله ته بله واوره د دینه د یېرې او موبایل پې ګواه پاتې شو چې او دی نه را پاسېدو ځکه چې هلته موبایل شپږنیو بجې په ټیم کړی و نو ګواه یې په ځان باندې په دنیا کې پرېښو الله اکبر یو خو الله سره مخامخ شو زړه کېده و چې نه را پاسه او موبایل به څه پاتې شو ګواه پاتې شو څومره د یېرې خبره ده څومره ګټه خبره ده څومره د سوچ او د فکر خبره ده نو موږ په خپل وخت کې کوی دویم د منځ قایمول مطلب دې چې طریقه باندې کول کومه طریقه چې الله خولې ده نو الله موږ څنګه خولې ده د پیغمبر په جیبه خولې ده حج قرآن کې صرف دا ویلي دي الله چې څه وکوي مونځ وکوي اقیم الصلاة یو ذکر الله دا خولی دی چې دی مونځونو څو رکعتونه وي نه دی خولی قرآن قرآن کې دا شته چې ماښام مونځ درې رکعته دی مازدیګر څلور دی نه شته خدای شته چې مونځ په څه طریقه کې نه تا ته دا وی مونځ وکړه نو یالله نو تفصیل وی تفصیل د پیغمبر نه واله کنه تفصیل د پیغمبر نه واله د پیغمبر الله ولې راغله هدي د پر لګلې چې قران واضح کی کنه نو د قران د وضاحت په زمن کې د پیغمبر د منځ مسلې بیان کړې دي کنه و مطلب دا شو چې مونځ چې کوم بکې هغه به محمدي مونځي کوم مونځ وي محمدي محمدی سمانه د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دا نجی دا حنفی مونځ دی او دا مالکی دی او دا شافعی او دا حنبلی دا نجی دی وقت پوری دا فتنه وا په حرم کې سو مسلی وی سلور اللہ دی دا ملک عبدالعزیز پا قبر باندې رحمتونو باران رو گره چې کله دغه علاقې قبضه کړي که نو حرم ته ورغی داسې وي دته اوسه کیسې جوړې کړي یو رب یو کعبه یو قرآن یو پیغمبر او څلور هم دلته امامان جوړ کړي دي څلور مسلي د سبا نه به یو امام یو او ټولو بزي شاته ولاړي د نه رضوې اوسم او د اوسه پورې څوک دومره کېږي ځه د پیغمبر په طریقه وي موږ کې یو ټول به شي ته ودرېږي تر نږدې وخت پورې د فتنه وګره ها چې سره به حرم ته ورغې دا هم لیدلې نه اوس موږ ته دغه نو محسوس کیږي چې موږ څومره اوچت نعمت کیو دا خو په ټیم خلکو ته محسوس شو بیا مګر چې ته وګورې هغه خبره مې سکلې وکړ نو چې ته ورنه نه وتی حرم ته ناول خو به دې کې ته خپل کم غریب چې په سلفي وي او په کې چورلېدو را چورلېدو خو چې کم به حنفي وي هغه به دغه د امام ابو حنیفه مذهب ولا ولاړ دی او د امام شافعي مذهب کله به پکې خطا شو دی به ورغې امام ابو حنیفه مذهب ولا دی که نه ورغې د چا سره ودرېد امام شافعي مذهب ولا ولا الضالين آمين دا ځکه کوم سره ولاړ زه په بل ګروپ کې ولاړ یم بیا به ردي ځینې ووتو بیا به لاړه هغه بلکې به ودرېد هلته به دی ودرېد ولضالین او ده به پکې و آمین ټول به غلي ولاړه زمونږ غني دي ها دا نور چې امام مالک مذهب والا الله اکبر لاسونه به پکې سینې نیولي چا به پکې لاسونه په سینه کې دا بل دغه ده نو هغه طریقه الله ختم کرده مرک عبدالعزیز رحمه الله پلاس باندې. یعنی یوزه میگه وازی دانی کی نده چه الله برای بدی سمرا جرور کرده چه تو مسلمان یو کرو یو امام او شاده بسی بودره یکر نو منز بکه خو کم منز بکه محمدی منز بکه محمدی منزمت باید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه بانده دریم خبر بکی دادا یو خموز و پخپل وقت که یو به پا طریقه دا چا که پا طریقه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکی او دریم دا چی پا دی با همیشواله که دانه چی یو وقت پوری دی منزو دا مرگ پوری وعبود ربک حتی یاتی اکل یقین د مرگ در اطلو پوری با پا دی منزبانی مضبوط ولاری زده تا استده اوه ما کتا استده گواری چه منزو که و بخط طریقه بندیو که زرط و طریقه خیمه و دا یه روایت کم را گریه چه یه روایت که دا طریقه خوی شوید کم ملگری چه دا گواری چه بخسته طریقه سر منزو که اوی تزنن دا نسخه خیمه روایت که دیسی رایی چه دیسی منز او که لگه دا چه ستاه رنه منزی دینا بدتم ری به بڑی خیسته منز که او دم دیسی لگه که اسی او سمک دا مسوطن دا منزو کو کمانگ تا یقینی پتوه چه دی منز نباد منگ مرو منگ با تو سلام گرزوله دو سه پوری با منگ نگه گرزوله منگ با دا سیجی نسر اوچت کره من بار مانون ری جوله و پدی منزو باندی من بایلو جد آخره نه منزدی ده دینا باد مرو ده دینا باد خطویو کترسو دا گواره او زده گواره طور دا پرد نصیحت ته چیز من دا منزون دی پا خیسته طریقه سرشی نرازی بیدی سی منز که و هر منزی که نو ایده زمان آخره نه منزده دا کم چی مرشیوی دی و کم چی مریلی گیا دی زمان پا دی خپلوانو که و دی نجدی خلکو کی دا دوی یه اموز اخیره نیشوی دی که نره اخیره نیشوی یه اموز خوبه لازم زمان است اخیره نیی کنه بای دنیا کی آقا اموز دا دی سو گرده دی سو چو که چی دا دقا اخیره نیره روان دا سهر دا اموز نره اوز دا اخیره نیره خازه تا سنده تا پوس کو مزا کبیل پرز پا دیش پا کی پا من کی عمر گره مر شو دا اللہ سر ملاقاتو شو کی دیشی که نیشی که دی کی دیشی اس پتن بی آیتا سو طول پا دی منز بندی رازی دا کم منز تسو ما سوتنو کو سوال کمی و مطمئن دی بخفل منز یو منیشتی خانو ریتاو سب پتر جی دا خیرنه نده نه نو دا عجیبه نشو زده بخپل موز بانی مطمئن نیم یعنی مطمئن نیم مطلب ده چی یعنی آغشان من نده کرده سن چی به زبط پکارو کوتا یعنی بگرانه شیوی انسان ده کمزوره ها دا مرگ ده پتشتی نه نشتی نو چی دا مرگ ده پت نشتی او موز تاوی چی زمانه به کوتا یعنی شیوی نو که دا خیرنه شی که دا خیره نیش موزه که دیر خیال کوی دا منزو رو منز گوره دیر زیاد فضائل لی من گلتا اوست خبره برانه طول پا دا قمانزه که دا تیریشی سیم چرا باقی ارکان دا دری چیری دام دیسی سرسری ہوئے ما دا منز گوره آغا عمل دی چا اللہ پا کمزی که پرس کرده پاسمانو نوکی دار دی منزه فضیلت دی او دی پینزه و اجر رسوله پنزوس او ما یو ویڈیو کته سه زوانن نفس در سمه پیر خبرم کرده یو بودهی ترا جمع شیوی دیو بودهی نتپوس کهی چی تسه قیسه او که ماشرا خزره ناغیو تا قیسه شروع کرده دی اسراو دا معراج ناخو چه ده غریبی او ریدری ده مولیان نکه مقیسی او ریدری ریجای ده ویه سبکی دروگ ده و سبکی ریشتی ده نو دیدی تره و رسیده ابودهی وی اللہ پنزوس منزول با پیغمبر بانی لازم کرو او یا اگر اری او موسی علیہ السلام تو ویلار شو بیا را بیا لار بیا لار بیا لار یو په خیر کې پینځه کړو موسی وته وی ابو دې دی یا موسی وته چې نه نشی کولای او دا کیسه حدیث کیشتي خدا خبر زما دې بډې دې رخوا غښوا دا خبره په کیو کړو خدا دې مزیدار خبره وی وی پیغمبر وته چې موسی نور له حیا راځي دې څه وی اوی چې دا پینځه مونځونه نشی کولای جو دې دې زما امتی نه دی درجی دی بیزاله بیریزن توی زمان امتی نوی نو دا خبر دیر مزیدار خبر دا ایوی وی چی دا پینزه نیشی کولی نو زن تیری بیزمان امتی نوی نو چی پینزه منزون دا پورز که نیشی کولی نو دا دی منزونو دیر احتمام کولی درم رو کنی کم زکر کو و ایتا از زکا او زکا تور کولی زکات چې دې دې پر شرط ته او سبب دې شرط دې چې کال به تیریږي شرط دې کال حدیث کې راځي من استفاد مالا فلا زکات عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه چې یو کال پینې تیر شي زکات پینې شي سبب یې سره چې نصاب ته ورسي چې مال څه ته ورسي نصاب ته ورسی شریعت نصاب کوله کنه چې دې نصاب ته ورسی دی به زکات شتي نو هغه نصاب او خانو کې شو دی پینځه او خان پینځه او خان دا نصاب د او خانو دی غواګانو کې شو دی نه ته څه وشو ته پورته دلیل دی په دې باندې د ملګرو کم علمي چې کله راله بیا به ورسره ګورو وایي نه دي خبر ده اکثر ملګري د دین د مسایلو نه او چې کله ورته خبره شروع کړي چې دا مسله ته معلوم ده ولې وزیر ته کافر ښکاره شي ته به چې دا دي چې د امام ذهبي نوسی دی د هر سید موږ ته معلوم دی موږ پیژنو څومره اوبو کې څومره کې دی نو زه د غواګانو نصاب چې دی هغه دیرش غواګانې دي غواګانو څو دی دیرش او د ګډو بیزو نصاب چې دی څلوېښت دی اوښان څو دي پنځه غواګانې دیرش ګډې بیزې څلوېښت سرو زرو نصاب چې دی نو هغه شل مثقاله دی او د شل مثقالو نه تقریبا چې ګرام ته وړو نو پنځه اتیا ګرامه ته جوړیږي د سرو نصاب شو دی پنځه اتیا ګرامه او د سپینو زرو نصاب چې دی نو دوه سوه درهمه دی او چې ګرام ته وړو نو پنځه سوه پچانوې ګرام ته جوړیږي پنځه سوه پنځه نوي گرامتی جوڑی او دا ټول ته تقریبا او به پیسو کی چې ګوري چې نصاب نو به دا معنی نه اپکا ها باز ګورې دې شتي چې پای کې کال ته ضرورت نشتی شي چې کال ته ضرورت نشتی ها رزق فصل واتو حقه یوم حصاده چې خپل نصاب ته رسی نو بیا به کوم ورځ چې دا شوکې پاک ورځ بر دي زکات ورکې ها درې می ذکر کړې څلورم وحج البيت وحج البيت او حج کول د کوم ځای د الله د کور وحج البيت روایت کې شرې من استطاع الیه سبیلا من استطاع الیه سبیلا سمعنا ها چې طاقت یې د لارې نو د لارې په طاقت کې دوه خبرې لازم دي چې مال وسره او څه وسره سورلی وسره مال او سورلی ښه د چا چې بدني طاقت نه وي او مالی طاقت یې نو دی بل کس وکیل کولی شي د کوم یو سړی دی ګرځېدی نه شي تلای کې پروت دی بیمار دی او پیسې وسره شتي نو دی بل کس وکیل کولی شي کو چی مالی طاقت نہیں نو پدہ بنی بیا نہ حج تھی او نہ پی عمرش تھی چی مالی طاقت نہیں چی بدنی نہیں نو بل کس وکیل کولیش کو چی مالی طاقت نہیں نو پائی کی بے وکیل نہیں جوڑا والے پینزم رکونی ذکر کرے دے وصوم رمضان او در رمضان دے میشتی روجی نیوا در رمضان دے میشتی روجی نیوا سوم پاربی کی امساک تو ہوئی یوشی نیو تا دہو پاربی کی پلغت کی دا مانا دا سوم مانا سا دا الامساک یوشی را نیوا او پا شرع کی بیا سوم سا تو الامساکو بنیت العبادہ زان من کول دا عبادت پنیت مندی دا ہر اگر سن چی روجہ و سرماتی گی من طلوع الفجر الى غروب الشمس دا سحر در خطون والا دا کم وقت پوری دا نور دا پریوتو پوری دا سویم رکن شو پینزم او چاچی یو روجہ پریخو دا دو زر دا سی چی روجہ پاتی شا خوی ورس تا قزار اگر زولی شی و دا فائده دا که قصدن عمدن چی سوک روجہ ماتا کی قصدن عمدن اللہ تی نقب لی اگر کدی یو لاک پیری ہو کی بے قزار اولی اللہ تی نقب لی تاکی چی قصدن عمدن ماتا کری دا دا مسئلہ اختلافی دا خود تحقیقی کولم دا لی چی چا یو روجہ پری خود قصدن عمدن اللہ تی بے نقب لی زکی جی دین نے ٹوک جوڑا کری خانو دے بکی سے دے بکی دا جی توبہ بو بسی اللہ تب رجوع کی او جڑا گانی بکی کہ اللہ ماب کی نو دے دے اسلام سو ارکان دی پینزہ بعض اہل علم دا خبر کری دا چی جہادم دے اسلام پارکانو کی او رکن دے خو صحیح خبر دا دا چی پس صحیح حدیثونو کی پینزہ ارکان را گلی چی جہاد پہ کنے دے راگلے ہاں دے مطلب دے نہیں چی جہاد دے فضیلت نے انکار دے جہاد بارے کے خورائی چی ذروتو سنام متولے شوئے دے دے اسلام اچت قوبا اچت قوبا اگر سی شے دے اگر جہاد دے اولی پہ دے ارکانو کرانا گئے دے چی جہاد ہر وقت فرض عین نہ دے جہاد ہر وقت فرض عین نہ دے فرض کفائی دے او پا بازو حالاتو کی فرض عینش نوزے کے صحیح خبر دادا چلے اسلام ارکان چکم صحیح رویتو نکر اگر دی اگر پینز دی او معروف ہم دکا پینز دی کم کم دی شہادتین منز زکاة روجہ او حج دا دا اسلام پینزه ارکان دی دی سر دا درس و مختتام تا ورسیدو او دا حدیث و مختتام تا ورسیدو انشاءاللہ روان درس کی با دا سلورم حدیث نا شروع کو دیر فائده من او خوندور حدیث تی چی انسان پس طریقی سر دا مور پا خیٹا کی پیداش کی او پا کم مرحلو بندی تیری اللہ دی من پوہ کی پا قرآن و حدیث مندی هذا واللہ اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.